3 Polskiego Radia wybiła 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Nowe audycje muzyczne, transmisje koncertów i nie tylko w wiosennej ofercie Polskiego Radia. Rząd łagodzi przepisy sanitarne w 11 województwach. Nomadland Chloe Zhao zdobył Oscara w kategorii najlepszego filmu. Najlepszą aktorką Frances McDormand, a aktorem Anthony Hopkins. Transmisje koncertów, premiery piosenek i płyt polskich oraz zagranicznych wykonawców, głosy znanych aktorów w radiowych powieściach oraz audycje kulturalne, popularno-naukowe, sportowe i publicystyczne. Polskie Radio zachęca słuchaczy do zapoznania się z wiosenną ofertą programową. Jak mówi prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska, powstał film, który prezentuje antenowe nowości. Postanowiliśmy zorganizować takie nagranie ze wszystkich anten, w którym to nagraniu każdy przedstawiciel anteny, bo czasami są to dyrektorzy, czasami jakieś znane głosy, poinformują, co nowego na antenach Polskiego Radia, tych właśnie, które oni reprezentują. Na słuchaczy trzeciego programu Polskiego Radia czekają m.in. nowe audycje muzyczne, mówi wicedyrektor anteny Marek Wiernik. Na wiosnę Trójka przygotowała kilka mocnych audycji muzycznych. Łukasz Ciechan Ciechański, przegląd światowych list przebojów, to są 4 strony dźwięku. Piotr Baron, kobiety mają głos i nie tylko gitary. Jędrzej Kodymowski, apteka wieczorna. Polecamy również audycje muzyczne Michała Kirmucia, no i rocka klasyka według Wiernika. Z kolei słuchacze Czwórki wybiorą najbardziej nieprzeciętną osobę roku, mówi dyrektor programu Hanna Dołęgowska. 24 czerwca dowiemy się, kto zostanie w tym roku nieprzeciętnym 2021 Radiowej Czwórki, a to głosami słuchaczy, odbiorców naszego programu. Niezwykli, zaangażowani w życie, pełni pasji, nie poddający się. Takich ludzi szukamy, takich ludzi usłyszycie w Czwórce. Więcej informacji o wiosennych propozycjach poszczególnych programów Polskiego Radia znajdziemy w filmie promocyjnym i w artykule na stronach polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl. Film jest także dostępny na kanale YouTube Polskie Radio. Ponad 7200 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 193 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że systematycznie zmniejsza się liczba zajętych łóżek w szpitalach. Widzimy bardzo dobry trend, jeżeli spojrzymy na zajętość łóżek w polskich szpitalach pacjentów z COVID-19. W tej chwili to jest niewiele ponad 27 tysięcy łóżek dostępnych. W dalszym ciągu mamy około 45 tysięcy. W ciągu ostatniej doby zmniejszyła się ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 o 792. Rząd łagodzi dziś przepisy sanitarne w 11 województwach. Uczniowie najmłodszych klas częściowo wrócą do stacjonarnej nauki. Będzie też można ponownie skorzystać z niektórych usług. Luzowanie części obostrzeń to efekt spadku zachorowań. Od ponad tygodnia resort zdrowia podaje dane, z których wynika, że mamy do czynienia ze stałym spadkiem dziennej liczby zachorowań. Jednak nie wszędzie tempo spadkowe jest zadowalające. Dlatego wprowadzono regionalizację przywracania zamkniętych do tej pory branż. Województwa, gdzie mamy sytuację trudną, to jest województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie, to w tych województwach utrzymujemy dotychczas obowiązujące obostrzenia. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. W pozostałych 11 województwach od dziś uczniowie klas 1-3 wrócą do nauki hybrydowej, na zmianę w szkole i zdalnie. W rejonach tych będzie można również skorzystać z usług fryzjera czy kosmetyczki. Do końca tygodnia rząd ma podać plan znoszenia obostrzeń na kolejne dni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nomadland Chloe Zhao zdobył tegorocznego Oscara w kategorii najlepszego filmu. Anthony Hopkins został laureatem w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w filmie Ojciec Floriana Zellnera. A za najlepszą aktorkę pierwszoplanową została uznana Frances McDormand za rolę w Nomadland. Chloe Zhao otrzymała też nagrodę za najlepszą reżyserię. Każdy człowiek w momencie urodzenia dziedziczy dobro, mówiła autorka, odbierając statuetkę. Zawsze odnajdowałam dobro w ludziach, których spotykałam na całym świecie. Te nagrody dedykuję wszystkim tym, którzy trzymają się tego dobra w sobie i w innych, niezależnie od tego, jakie to trudne. To dla was. Inspirujecie mnie do tego, by iść naprzód. 93. ceremonia wręczenia Oscarów nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbyła się w Los Angeles. Z powodu pandemii znacznie różniła się od poprzednich. By zwiększyć dystans między uczestnikami, galę zorganizowano w dwóch miejscach. Teatrze Dolby w Hollywood oraz na stacji kolejowej Union Station. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 6. Gala Oscarów w dzisiejszej nocy. Czy namieszała w branży filmowej? Nie wiem, ale wiem, że mam sporo filmów, które będę musiał nadgonić. Więcej na temat Oscarów, więcej na temat tych nagród w serwisach Trójki, co godzinę równo. Najbliższy serwis o godzinie 7. Ja tylko przypomnę, że najlepszym filmem został film Nomadland, w którym kobieta po 60 wybiera wędrowne życie współczesnego nomady po tym, jak w wyniku recesji straciła swój dobytek. To jest taka główna, najważniejsza nagroda, no i zdobyta przez kobietę, zatem jest to no, historycznie do odnotowania konieczne. A propos kobiet, proszę bardzo, wspaniała, miałem okazję i przyjemność poznać, Bowska i Kaktus w Trójce. Teraz za chwilę więcej na temat gali nagród oscarowych. A potem jeszcze i Kaśka Sochacka, i The White Stripes w Trójce. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat, nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się, neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pani czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Thank you. mieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród, patrzę w górę, spięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało. Oddechu nierównego cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie. Siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało. Oddechu nierównego cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, nie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem głowę. Czas różowy smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst, oddechu. Ja bardzo lubię, kiedy wokaliści wykorzystują tekst i słowa jako część melodii, nie tylko po to, żeby przekazać nimi jakąś treść merytoryczną, tylko wykorzystują słowa również do budowania melodii. To kiedyś potrafili zrobić panowie z takiego hip-hopowego składu 5-2 Dębiec, do dzisiaj funkcjonującego. Hans przecież z Lux Torpedy z tym składem 5-2 Dębiec funkcjonował. Bowska tutaj w tym utworze też doskonale sobie z tym radzi. A teraz jeszcze chwila o gali nocnej naszej. Pompatycznie, ale tak ma być. Gala rozdania nagród oscarowych dzisiaj w nocy. Przypomnę, że nagrodę pani Chloe Zhao otrzymała za przede wszystkim najlepszy film, ale również najlepsza aktorka, pani Frances McDormand, właśnie również z filmu Nomadland, która wcieliła się w główną rolę. Pani Chloe, chińska reżyser, scenarzystka, montażystka, producentka filmowa, pracująca w Stanach Zjednoczonych. Jakoś to tak jest, gdzieś czytałem. Dlaczego Amerykanie zdobywają najwięcej nagród, bo właśnie ci, którzy chcą najbardziej podbijać świat, to tam emigrują i tak naprawdę dlatego większość nagród, nie tylko jak chodzi o nagrody filmowe, ale też naukowe, trafia właśnie do Stanów Zjednoczonych. Nie możemy zapominać o Dariuszu Wolskim. Film Nowiny ze świata Paula Greengrassa. No, dzięki temu filmowi, dzięki zdjęciom wykonanym przez Dariusza Wolskiego otrzymał on nominację, ale w tym roku na tej gali musiał obejść się smakiem. Nie tym razem, ale trzymamy kciuki. Przecież pan nadal pozostaje aktywny zawodowo. Więcej o Oscarach o godzinie 7 w serwisie Trójki. Kaśka Suchacka, Boję się o ciebie teraz. Utwór, który miał premierę tydzień temu w programie Gabi Andrychowicz w Trójce, czyli po godzinie 9. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę.

life ain't worth living. Trójka. Program trzeci. Osiemnaście minut do godziny siódmej. Teraz zrobimy sobie przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Na początek Gazeta Wyborcza, która dosyć głęboko pochyla się nad tematem, który poruszaliśmy niejednokrotnie w Trójce, mianowicie chip z Polski. Chip z Polski, który jest implantem, pierwszy na świecie implant, który umożliwia płacenie na całym świecie. Wszędzie akceptowany. Wymyślił go 24-latek z Lublina, Wojciech Paprota. Pierwsze kroki w biznesie zaczął stawiać już 4 lata temu. Wtedy założył firmę zajmującą się obrotem towarów między Chinami a Unią Europejską. A dzisiaj jest szefem startupu, który zaprojektował urządzenie przypominające małą agrafkę, 0,5 mm grubości, 7 mm szerokości i niecałe 3 cm długości. To się wszczepia pod skórę i można płacić, wywołując konsternację wśród stojących za nami w kolejce ludzi. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Przesuwamy się dalej, teraz Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej kolejny głos na temat tego, że już nie będzie powrotu do dawnych biur. Wymuszone przez pandemię masowe przejście na zdalną pracę wywołało głębokie zmiany nie tylko w komunikacji w firmach, ale także w podejściu do organizacji zadań, rekrutacji, zarządzania ludźmi i motywacji pracowników. Tak dzisiejszy dział Rynek Pracy i Perspektywy dla Polski dzisiejszej Rzeczpospolitej tutaj wspominam. Organizacje stają przed pytaniem, jak pogodzić pracę zdalną czy hybrydową z budową zespołu i poczucia przynależności, czy też kontrolę zadań z zaufaniem przełożonych i zaangażowanych ludzi. No cóż, ci z nas, którzy mają pracę obliczoną na wykonanie czegoś, no to przecież wszystko jedno, gdzie to wykonają, byle było zrobione zgodnie z warsztatem i na czas, prawda? Natomiast dla wszystkich tych, którzy muszą odbębnić tak zwane tylko godziny, ładnie mówiąc, no to tutaj rzeczywiście kontrola będzie jakaś wymagana. Jak to będzie rozwiązane, zobaczymy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Oczywiście dla zainteresowanych. Dalej szybko zaglądam do Polska, no i Polska The Times. Tutaj mamy informację, że ekologia i środowisko są coraz ważniejsze także w pracy. Kwestie związane ze stanem środowiska i jego ochroną coraz częściej przenikają do świata pracy, zaczynają wpływać na decyzje zawodowe. O tym na 22 stronie w strefie biznesu. Ale co ciekawe, jak przewrócę stronę, to mamy tutaj niedługo majówka. To jest tylna okładka, ostatnia strona, niedługo majówka, zatem już czas na grilla. I mamy tutaj pomysły jakże nowatorskie na grilla, na majówkę. Na przykład karkówka, skrzydełka, kiełbaski. Brawurowo w rzeczy samej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak wezmę do ręki ostatni na dzisiaj tytuł, czyli Super Express, to tutaj jest dokładnie to samo. Majówka na działce, karkówka, kiełbasa, no jest sałatka z grillowanymi ziemniakami. Także jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje inspiracji na przyszłotygodniową majówkę, no to proszę bardzo, po odśnieżeniu grilla będzie można spokojnie go używać. In Stride, Miles Kennedy. Teraz w Trójce przegląd prasy. Wróci jutro, jest za kwadrans siódma. We'll be right back. burn out in time. Dziesięć minut do siódmej. Szanowni Państwo, dzień przed przyznaniem Oscarów, o których więcej w serwisie Trójki o siódmej, tradycyjnie odbyła się gala wręczenia Złotych Malin i w tegorocznej edycji w aż sześciu kategoriach nominowano polską produkcję. Polską naszą produkcję 365 dni. No to ekranizacja powieści pani Lipińskiej, która mogła zdobyć statuetkę za najgorszy film, najgorszego reżysera, aktora, aktorkę, scenariusz i najgorszy remake, kopię lub sequel, czyli nie uda podróbę 50 twarzy Greya. 365 dni otrzymało nagrodę tylko w jednej kategorii za najgorszy scenariusz. Może to trochę dziwić, bowiem scenariusz de facto podobno napisało samo życie. Laura, to ja. Nie da się napisać powieści o czymś, czego nie znasz albo czego nie przeżyłeś. To jest zlepek. Ta historia to jest zlepek historii mojej, moich znajomych, moich przyjaciół, z mojej rodziny. To jest po prostu, to jest takie kombo tak naprawdę fikcji literackiej, to jest tam z 15%. Reszta to jest coś, co się wydarzyło naprawdę. No jeżeli samo życie potrafi napisać najgorszy scenariusz, to trzeba tym bardziej docenić fakt, że 365 dni otrzymało statuetkę w tej samej kategorii, co 5 lat wcześniej 50 twarzy Greya, gdzie scenariusz był naprawdę zły. Idę wziąć prysznic. Dlaczego tu jestem? Jesteś tu, bo nie umiem cię zostawić w spokoju. To nie zostawiaj. Żeby nie było, że to jest wyrwane z kontekstu, to jeszcze jeden fragment. Jeśli się dogadamy, to będzie twój pokój. Możesz go sobie urządzić, jak chcesz. Mam się tu przeprowadzić? Tylko od piątku do niedzieli. Szczegóły możemy negocjować. A jak się nie zgodzę? Oczywiście to zrozumiem. Ale wtedy nie będziemy mieć żadnej relacji. To jest jedyna możliwa relacja. Dlaczego? Bo taki jestem. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec. Zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak